Afgelopen weken. Dan weet je, de campagne voor de verkiezingen van 15 maart is losgebarsten. Daarom beginnen we vandaag, 20 dagen voor die Provinciale Statenverkiezingen, met het vierde seizoen van De Spindokters, waarmee ik alle spins en frames in de campagne probeer te ontrafelen. Over een kwartier trap ik het nieuwe seizoen af met twee ex-spindokters, een oude bekende en een nieuw gezicht. Maar eerst, heeft de Eerste Kamer te veel macht? Jazeker, zegt parlementair historicus Bert van der Braak in zijn nieuwe boek De Eerste Kamer 1996-2021... tussen nuttig en overbodig, dat hij vandaag presenteert. De rol van de Senaat zou terughoudend en reflectief moeten zijn, maar is steeds vaker politiek van aard. Mocht er een conservatief blok op in de Eerste Kamer komen, gaat u dan de Tweede Kamer plannen tegenhouden? Ja, zeker. En dit is een dreiging die terecht is, denk ik, die Kaag beschrijft. Want er komt een blok in de Eerste Kamer, hopelijk met inderdaad flink hoeveelheid jij in 20 zetels, BBB enzovoorts, die plannen kunnen tegenhouden. Ja, die ontwikkeling is een slechte zaak, zegt Van der Braak. Hoe zou de Eerste Kamer van de toekomst eruit moeten zien? Bespreek ik met Bert van der Braak zelf, met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans en met Thijs Udo. Hij is oud-Tweede Kamerlid, wethouder en statenlid voor de VVD en tegenwoordig lid van Ja 21. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Meneer Van der Braak, u zegt dat de Eerste Kamer steeds politieker wordt. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, eigenlijk zeg ik dat niet helemaal zo. De Eerste Kamer was altijd al politiek. Dus politieke oordeel is eigenlijk altijd bepalend. Maar het is nu zichtbaar geworden omdat de Eerste Kamer een andere meerderheid heeft dan de Tweede Kamer. Dan valt het meer op. Dus het politieke belang is vergroter. Ja. En is dat erg als de Eerste Kamer een politieker karakter krijgt? Nou, we hebben een rechtstreeks gekozen Tweede Kamer. Daar wordt altijd van gezegd, die heeft het primaat, het politieke primaat. En ja, dan mag die Eerste Kamer kritisch zijn en moet ook dingen terugsturen of tegenhouden die niet goed zijn. Maar niet om politieke redenen, maar omdat het dan echt een wet is die niet goed is. Ja, en vindt u dat dat functioneert op het moment? Nou ja, als je zo de geluiden hoort van politici die nu gaan roepen van we gaan alles tegenhouden, dan moeten we dat ook nog wel een beetje met een korreltje zout nemen, denk ik. Maar toch, ik bedoel, dat is toch wel duidelijk. Ja, een groter politieke belang. En ja, dat is geen goede ontwikkeling. Ik zou zeggen, de Eerste Kamer moet eigenlijk veel meer depolitiseren juist. En meer als een instituut optreden. En dan kunnen ze ook met veel meer gezag zeggen van die wet is niet goed. Ja, dus u zegt ze hebben echt een reflectieve taak. De Chambre de Réflexion heette dat vroeger, geloof ik. En die Klopt. Zouden ze weer moeten gaan uitvoeren in plaats van te dicht op de actuele politiek te zitten. Ja, ze moeten. Nou ja, ze hebben dus zelf allerlei criteria waaraan een goede wetgeving moet voldoen. Ja, daar moeten ze vooral naar kijken en niet naar het politieke oordeel. Ja. Meneer Voermans, allerlei partijen maken daar ook dankbaar gebruik van op het moment, hè? Ja, precies. En dat is het probleem natuurlijk. Die Eerste Kamer gaat over zijn eigen rol. Dus als ze politiek willen bedrijven, en dat gaan ze steeds meer doen, sinds 2010, toen de samenstelling van de Eerste en de Tweede Kamer steeds verder uit elkaar ging lopen, nemen ze die rol en gaan ze politiek bedrijven. En daar hebben ze het mandaat niet voor. Nee, precies. En dat zijn dan op dit moment bijvoorbeeld vooral GroenLinks en Partij van Arbeid. Die zeggen ook in de campagne van maak ons groot, dan kunnen we het beleid bijsturen. We hoorden net ook de stem van Joost Eertmans op rechts dan. Die zegt ook stem op ons, dan gaan we de boel veranderen. Ja, daar was het allemaal niet voor bedoeld, meneer Udo. Nou, jawel. Ik vind het heel belangrijk dat de Eerste Kamer juist meer macht krijgt. Meer macht? Ja, want we hebben een systeem in Nederland van checks en balances. En de Tweede Kamer heeft natuurlijk het primaat. Maar de Eerste Kamer die heeft eigenlijk een te geringe rol. Hè. Johan Remkes, de staatscommissie, heeft het ook al gezegd. En het is eigenlijk het allerbeste als de Eerste Kamer ook een terugzendrecht van wetsvoorstellen zou krijgen. Ja, dus dat ze een wetsvoorstel niet alleen kunnen afkeuren of goedkeuren, maar dat ze ook zeggen van denk er nog eens over na. Precies. Want dat afkeuren is eigenlijk een heel bot middel natuurlijk, maar dat moet wel vaker gebeuren. Want dat doen ze eigenlijk nu maar 2 à 3 keer per jaar over al die 200 tot 300 wetsvoorstellen die langskomen. Nou, u zegt het beeld wat Van der Braak en Voerman schetsen klopt eigenlijk niet. Je hoort wel veel ketelmuziek, maar in de praktijk valt het heel erg tegen of mee? Ze hebben een hele bescheiden rol en dat is eigenlijk een hele slechte zaak. Waarom is dat een slechte zaak wat u betreft? Ja, nou omdat eigenlijk we te veel in een soort monistisch systeem leven in Nederland. Met te weinig dualisme. En dat monisme, ja, dat betekent dat de Tweede Kamer almachtig is, maar uiteindelijk is dat natuurlijk de regering. Hè? Als je ziet, ja, want die zitten dicht tegen elkaar aan, die coalitiepartijen die samen de regering vormen, zegt u, daar zit niet. U bent zelf Kamerlid voor de VVD geweest. Ja. Dat viel niet mee? Nou, dat was een prachtige functie. Dat met heel veel plezier gedaan. Maar nogmaals, de Tweede Kamer die hangt veel nu aan het kabinet. En dat voelde u toen u daar zat? Ja, dus je moet eigenlijk precies uitvoeren wat het kabinet zegt. He, er is ook fractiediscipline natuurlijk. Ja. Dus uiteindelijk maakt het kabinet Rutte uit nu wat er in de Tweede Kamer gebeurt door die meerderheid die zij hebben. En daarom is het zo belangrijk om dat monisme gedeeltelijk om te zetten in dualisme. Ja. Meneer Van der Braak, dat is een wat ander verhaal dan u. Meneer Udo zegt van ja, er moet wel bijgestuurd kunnen worden. En in de Tweede Kamer zit het te dicht op het kabinet. Ja, maar ik vrees dat de Eerste Kamer wat dat betreft sowieso toch ook niet zo heel veel verschilt. Er is heel veel ook minder goede wetgeving ook door de Eerste Kamer aangenomen. Ik noem bijvoorbeeld wet van minister Verdonk over integratiebeleid. Ja. Daarvan werd door iedereen gezegd van ja, dat is geen goede wet. Maar die werd gewoon aangenomen door de Eerste Kamer. En dan kan je zeggen, ja goed, dan, nu is er dan toevallig een andere meerderheid. Maar het is toch raar dat de Eerste Kamer eigenlijk niet doet waar ze voor is. En misschien wel doet waar ze niet voor is, namelijk politiek bedrijven. Ja, en u zegt dat los je niet op door de Eerste Kamer meer macht te geven. Nee, ik vind het raar dat ik vind het eigenlijk ook wel raar dat je dat democratische principe, dat we een rechtstreeks gekozen Tweede Kamer hebben en die ervoor is om ook duidelijke politieke keuzes te maken. Ja, daar kan je het soms niet mee eens zijn. Maar ja, het blijkt dus dat het politieke oordeel, en dat betekent dus dat er wordt heel verschillend gedacht over wat is nou een goede wet. Daar is helemaal geen duidelijkheid over. En dat is dus altijd een politiek oordeel. Ja. Nou ja, dat politieke oordeel, dat kan je beter aan de Tweede Kamer laten. Daar hoort het echt. Niet echt bij u. De Eerste Kamer. Ja. Ja. U doet concrete voorstellen. U zegt in uw boek, misschien is het een idee om de Eerste en de Tweede Kamer op dezelfde dag te kiezen. Nou ja, kijk, het andere probleem is natuurlijk, dat zien we nu natuurlijk ook heel erg, dat de statenverkiezingen eigenlijk gekaapt zijn door de landelijke politiek. Hè. En je ziet nu zelfs ook al debatten aangekondigd van de politieke leiders en ook van de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Ja, en het gaat natuurlijk helemaal niet meer over de statenverkiezingen. Nee. Ja, dat is toch, dat moet op de een of andere manier uit elkaar gehaald worden. Ja, de premier Rutte was gisteravond op televisie, werd een half uur lang geïnterviewd. Het is niet over stikstof gegaan, terwijl de verkiezingen daarover gaan, toch? Ja, nee, het is. Nou ja, premier Rutte heeft ook wel eens een keer gezegd dat het een bizar systeem is wat we nu hebben. Nou, Oké, u bent het met hem eens. Ja, en u zegt stem op. Doe er wat aan. Ja. Ja, precies. En u zegt kiezen op dezelfde dag, Eerste en Tweede Kamer. Dat zou helpen, want dan heb je niet die rare tussentijdse halverwege verkiezingen. Ja, maar daar moet wel aangekoppeld worden dat er dan wel iets moet gebeuren aan de positie van de Eerste Kamer. Want je moet natuurlijk niet twee kamers kiezen die precies hetzelfde doen. En wat zou je dan nog meer willen doen? Nou ja, dan moet je dus zeggen van alleen als er een tweederde meerderheid tegen is in de Eerste Kamer, en dus duidelijk blijkt dat er brede overeenstemming is dat het een slechte wet is, dan moeten ze het tegenhouden. Als dat niet zo is, maar wel een gewone meerderheid tegen, dan zou het moeten worden teruggezonden. Dus dan is het een terugzendplicht en geen vrijblijvendheid. Oké, u zegt stemt en dan moet de Tweede Kamer er maar over beslissen. U zegt kies het tegelijkertijd. Als een voorstel in beide kamers wordt aangenomen, is het goed. Als het niet wordt aangenomen en het is niet met 2/3 meerderheid, dan stuur je het terug. Dan moet de Tweede Kamer er nog een keer naar kijken. En als er wel 2/3 echt tegen is, dan is het gewoon echt verworpen. Precies, ja. Dus hij behoudt nog wel een veldje recht. Ja. Ja, meneer Voermans, goed idee? Op zich een begin van een goed idee. Ik zou denken, laten we dit bedrijfsongeluk wat in 1815 is ontstaan in één keer goed oplossen. Een langdurig bedrijfsongeluk. Ik ken natuurlijk, de Eerste Kamer krijg je niet weg, want dan moeten 2/3 van de senatoren via een grondwetswijziging tegen hun eigen bestaan stemmen. Dat gaan ze niet doen. Nee. Maar wat wel kan, is wat gebeurt dus in Denemarken, Zweden en in Noorwegen. En daar hadden ook zo'n tweekamerstelsel uit de 19e eeuw, zaten daar ook mee te handelen. En die hebben ze bijeengevoegd. Dus dat is al gebeurd in Denemarken in 1953, 1971 in Zweden. En in 2009 is dat ook gebeurd in Noorwegen. Die hebben gewoon hun Eerste en Tweede Kamer bij elkaar gevoegd. En daar wordt het, daar is een gedeelte dat wordt rechtstreeks gekozen, net zoals onze Tweede Kamer nu. En een gedeelte dat wordt via districten gekozen. Hmm. Dus dan heb je een regiovertegenwoordiging in een eenkamerstelsel. Dat lost ook gelijk het probleem op van alle drukte. Dan heb je 250 leden in een soort grote verenigde vergadering. de ene club wordt via districten gekozen. Dat zouden dan de oude senatoren nog zijn. De andere rechtstreeks gekozen op één dag, zoals Bert ook wil. In zijn fraaie boek ook voorstelt. Maar dan heb je echt een oplossing. En die is ook haalbaar ook. Want dan hoef je de grondwet maar een heel klein beetje te wijzigen. En als dan de Eerste Kamer daar tegen gaat stemmen. Ja, dan zie je wel dat ze toch niet zulke nette belangen hebben. Nee, dit is wat die landen hebben gedaan. En dat is zeker mogelijk. Oké, meneer Van der Braak, we komen zo nog terug bij uw idee hoor. Maar eerst maar even dit idee afmaken. Dat heeft meneer Voelmans nu zo uitgebreid uitgelegd. Dus één grote Kamer, de 150 Tweede Kamerleden rechtstreeks gekozen, 75 Eerste Kamerleden vanuit de regio gekozen. Meneer Udo, gaat dat u helpen? Nou, dat lijkt mij niet. Ik denk ten eerste, als je beide kamers op dezelfde dag kiest, dat moeten we eerst nog even over hebben. Dat wou ik juist later doen, als u het goed vindt. Doe eerst even het idee van meneer Voermans. Ja. Je voegt ze samen. Nou, samenvoegen vind ik geen goed idee. Dus alleen de Scandinavische landen hebben dat gedaan. Ja. De meeste normale westerse democratieën, die hebben dat systeem niet. En dat zie ik ook niet zo welke zitten. Welke westerse democratieën bedoelt u dan? Nou, want in Engeland hebben ze het veranderd. In Duitsland zijn ze anders gaan denken. Ja. Westerse democratieën, er zijn veel minder Tweede Kamersystemen dan één Kamersystemen. Maar kijk naar Amerika. En alle moderne systemen die een nieuwe parlement opzetten, die kiezen bijna allemaal voor een eenkamersysteem. Alleen federaties kiezen voor tweekamersysteem. Okay, dat is wat de meeste westerse landen ben doen. Ik het dus niet dus je moet niet een argument aanhalen van alle westerse democratieën. Ja, maar wacht eens eventjes. Dat, want dat wacht doen even. Ze niet. Als u door elkaar praat, kan niemand u horen. Dus ik geef nu het woord aan meneer Udo. Meneer Voermans, als je dus die kamers gaat samenvoegen, dan krijg je dus eigenlijk concentratie van macht. En daar ben ik dus waarom heel zou je erg dat niet voor. Willen? En, nou, dat moet je dus helemaal niet ik willen. Ik snap niks van meneer Voermans. Zullen we even om de beurt praten? Want anders kan de luisteraar het echt niet volgen. Meneer Udo heeft het woord. Checks and balances. Dus er moet een controlerende macht zijn op die Tweede Kamer. En dan heeft de burger. Maar waarom is dat? Echt, ik vind dit een antidemocratisch statement. Als u mij dus daar reageer ik op. Ja. Als u mij uitlaat, gaat meneer Voermans. Waarom is dat? Dat we dus nu halverwege die Eerste Kamer kiezen. Getrapt natuurlijk. Maar dat is ook belangrijk dat de burger tussentijds geen 4 jaar hoeft te wachten op weer een nieuwe Tweede Kamer. Hij kan een signaal geven van het bevalt me niet. Precies. Ja. En we hebben in Nederland ook geen referendum natuurlijk. Nee, dus het enige moment dat we nog iets kunnen zeggen, zegt u, gooi dat moment niet weg. Ja, precies. En daarom is het belangrijk dat de burger nu kan stemmen met zijn voeten. Ja. Als je ziet dat het kabinet heel veel steken laat vallen en dat we onder heel veel crisissen lijden hier dan in Nederland. Dan moet je daar uiting aan kunnen geven, zegt u, meneer Voermans. Ja, ik vind dat een argument. Er is helemaal niks te kiezen voor de Eerste Kamer, voor de kiezer. Want dat is partijen die stellen de kandidatenlijst samen voor de senatoren. Ja. Deze verkiezingen overschaduwen de provinciale statenverkiezingen. Je mag alleen provinciale statenleden kiezen. Geen mens in Nederland kan kiezen voor een senator. Want dat doen de partijen. Dus daarom, dat is gewoon geen democratisch mandaat. En dan te zeggen dat je daarmee de meerderheden in de Tweede Kamer wil gaan corrigeren. Nou, dat is een antidemocratisch argument, vind ik dan. Hoezo is dat antidemocratisch? Je zegt eigenlijk dat die Tweede Kamer een paar oppassers nodig heeft en een soort tussentijdse, niet-democratische manier van kandidaten naar voren schuiven in de Eerste Kamer, dat die dan moeten kunnen corrigeren op wat de kiezer in rechtstreekse verkiezingen wel heeft. Maar meneer Voelman. Nee, we gaan even naar meneer Van der Braak, want die heeft het boek geschreven tenslotte. Meneer Van der Braak, hoe staat u in dit debat? Nou, ik vind die tussentijdse peiling. Ja, als je dat vindt, dan moet je bij wijze van spreken elke 2 jaar verkiezingen, rechtstreeks verkiezingen houden. Nou, dat lijkt me toch niet zo'n goed idee. 4 jaar lijkt me een heel mooie termijn. Dat argument van de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer, die moet het primaat hebben. Ja, dat blijkt eigenlijk voortdurend niet. Hè. Dus er is toch altijd weer de mogelijkheid voor de indirect gekozen Eerste Kamer om dingen tegen te houden waar eigenlijk en op politieke gronden, als dat op inhoudelijk of op technische gronden of kwaliteitsgronden gaat, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Dat moet ze ook nog steeds kunnen dan. Ja. Maar niet om politieke redenen. Ja, dat mag ik nog even dat terug moet je niet willen. Ja, meneer Udo. Mag ik nog even terugkomen op dat terugzenderecht? Ja? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Beetje. De commissie Remkes heeft gezegd, de Eerste Kamer zou een terugzenderecht moeten krijgen. Het kabinet heeft een voorstel gedaan. En dat lag op een gegeven moment bij de Raad van State. En het heeft Tom de Graaf gezegd. Van, die was toen plaatsvervangend voorzitter van de Raad van State? Ja, ja, ja, ja. Heeft Tom de Graaf nu gezegd van ja, dat wil ik eigenlijk niet indirect. Want hij heeft gezegd, het wetsvoorstel van Rutte 4, van Rutte 4, is uiteindelijk niet goed gemotiveerd. Okay. Dus dan, uiteindelijk heeft het kabinet wel dus het advies van Jo Remkes overgenomen. Dus dat is heel goed. Maar nu hebben ze het kennelijk toch weer een hele tijd laten liggen. En nogmaals, ik pleit voor dus modernisering van ons parlementair stelsel. Ja. En ik ben zeer verbaasd dat deze twee hoogleraren daar dus helemaal niet aan denken. En zeker de heer Voormans. Nou, ik heb behoorlijke voorstellen gedaan om het te verbeteren en te veranderen. In, ook in democratische zin, namelijk dat niet de indirect gekozen Eerste Kamer zo'n sterke macht heeft. En ook een mogelijkheid heeft om dingen nog steeds tegen te houden. Ja. Dus ik zou bijna zeggen, ik ben eigenlijk het compromis tussen, tussen deze mannen en meneer Udo. Ja, ja. Ja. Ja, maar toch, het sentiment wat meneer Udo hier vertegenwoordigt, in de zin van, jij kan maar één keer in de vier jaar iets zeggen. Zo'n eerste Kamerverkiezing nu geef je wel de kans om in ieder geval je gevoelen daarover te uiten, vind ik als kiezer ook wel lekker. Ja, maar je hebt niks te vertellen. Je hebt niks over de kandidaten te vertellen. Die maar wel over de partijen, toch? Ja, je moet in een traditionele partij zitten en die selecteren kandidaten voor de Eerste Kamer. Als ik ga kiezen op 15 maart, kan ik niet kiezen voor een senator. Dat heeft niks met democratie te maken. Meneer Voormans. Dat is heel indirect. Meneer Voormans. En daarin, als u zegt dat ik geen vernieuwend voorstel doe, dan moet u de uitzending straks nog eens even terugluisteren. Dat is altijd goed. Volgens mij die samenvoeging tussen Eerste en Tweede Kamer is denk ik een betere manier, zoals een aantal beschaafde landen dat ook hebben gevonden, om dit hier met elkaar te verenigen. Luisteraar Jan, er komen een aantal luisteraarsreacties binnen. Luisteraar Jan die zegt, kan je niet de Eerste Kamer laten kiezen door de Tweede Kamer? Is dat een idee waar jullie iets in zien? Nee, helemaal niks, want dan kun je het net zo goed afschaffen. Dat schiet niet op, zegt hij. Nee, dat schiet helemaal niet op. Maar dan kan je wel zeggen van, wij kiezen jullie en jullie bemoeien ook alleen met de kwaliteit van de wetgeving en niet met politiek. Dan nee, moet je misschien... ze mogen zich wel met politiek bemoeien, want dat doen ze gewoon. Dat, ja, dat is een inherent aan het systeem. Ja. Ja. Luister, ja, Pierre van Lierop zegt, schaf de Eerste Kamer af en richt een constitutioneel hof op. Dat is misschien ook wel een leuk idee, meneer Van der Braak. Nou ja, kijk wat... De Eerste Kamer speelt in feite al die rol nu. Dus nou, dat kan ze ook steeds blijven doen. Je kan erover twisten hoor. Ik ben daar niet principieel tegen het constitutioneel hof. Maar ja, er zijn heel veel vragen. Het is wel grappig dat ook bijvoorbeeld er wordt nu soms nog advies gevraagd aan de Raad van State of iets wel of niet grondwettelijk is. Mm-hmm. En dan brengt de Raad van State advies uit. En dan is daar vervolgens de Eerste Kamer ook weer verdeeld over. Dus ja, het is ook dan uiteindelijk toch ook een politiek oordeel of ze dat wel of niet volgen. En ja, dus ik vind eigenlijk dat je de politieke vragen die moeten door de politiek worden beantwoord. En niet door een hof, zegt u. Nee, nee. Oké. Okay. Heel kort, meneer Udo, bent u daarvoor? Nee, ik ben ook niet met de hoogleraar Van der Braak eens. Zo'n constitutioneel hof zou een goede zaak zijn natuurlijk, want we kunnen in Nederland... U heeft nog 10 seconden, echt heel kort. Kunnen we wetten niet toetsen aan de grondwet? Dat zou eigenlijk wel moeten kunnen. Want het wordt wel getoetst aan internationale verdragen. Okay. Dus dan moet je ook consequent zijn. Okay. Ik ga u bedanken voor dit gesprek. Het debat wordt vast vervolgd. Parlementair historicus Bert van der Braak, hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans en Thijs Udo, oud Tweede Kamerlid, wethouder en staatslid voor de VVD. Wij gaan even voetballen. Vorige week verloor PSV met 3-0 in Spanje van Sevilla in de Europa League. Armand Afsaroglu, wat denk je? Maken ze vanavond nog kans in Eindhoven? Nou, ik moet eigenlijk aan jou vragen, Thijs. Wat denk jij? Ja, wij houden hoop. Ja, nou, ja. Dat is goed. En de fans hier in Eindhoven toch ook wel, denk ik. 0-0. Na ruim 3 minuten in het Philips Stadion bij PSV Sevilla. De return dus van die wedstrijd van vorige week. 3-0. Na toch wel een redelijke eerste helft van PSV werd het snel uit handen gegeven door een doelpunt in de extra tijd van die eerste helft. En 2 vlak na rust. Harde cijfers toch voor de ploeg van Ruud van Nistelrooy, die hier op de bank zit. Nadat hij dit weekend ontbrak wegens ziekte. PSV moet snel een doelpunt maken. Dat is de enige manier waarop je een kans kan krijgen op zo'n avond. Een kans kunt creëren voor jezelf. Ze waren net dichtbij een kans via een kopballetje van Luc de Jong. Maar geen problemen voor de doelman. En dat is nogal bijzonder. Want die doelman van Sevilla, dat is Marokkaans international Yassine Bounou. Maar vlak voor de wedstrijd begon haakte hij opeens af. En wordt hij vervangen door een Servische doelman. Dimitrovic, de tweede keeper van Sevilla. Nou, die zal een stuk minder zijn, toch? Hopen we dan maar. Dan de eerste. Daar moet PSV zich dan maar aan vasthouden. Na dik 4 minuten in Eindhoven is het 0-0 bij PSV Sevilla. De Spindokters. 20 dagen voor de verkiezingen is het weer hoog tijd voor de Spindokters, waarmee ik alle spins en frames tijdens de campagne bespreek. Dat doe ik met oude bekende Julia Wouters, voormalig adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Maar ook met een nieuw gezicht, Raymond Mens, politicoloog, Amerika-deskundige. En hij was van 2017 tot 2019 campagnestrateeg bij de VVD. De campagne is al een tijdje gaande. Gisteravond zat VVD-leider en premier Mark Rutte bij Jinek over één jaar oorlog. Julia, wat viel jou op? Nou, mij valt op, ik moet dan altijd meteen denken aan een van mijn favoriete films, Wag the Dog. En dat gaat over een presidentskandidaat of een president die een oorlog fabriceert. Nou, dat hoeft Mark Rutte gelukkig niet te doen. Maar je ziet om af te leiden van een ander schandaal was het, ja, geloof ik. Hè? Maar ja. Je weet natuurlijk, Mark Rutte heeft een enorme legacy. Allemaal dingen waar hij trots op kan zijn, maar ook inmiddels behoorlijk wat dingen die niet zo'n succes zijn geworden. En daar wil hij het natuurlijk in de campagne het liefst gewoon niet over hebben. Dus hij doet dat altijd fenomenaal. Hij heeft een strakke beeldregie. Dus hij is heel veel in het buitenland op dit moment. En hij zit dan een half uur... Nou, hij zat, dat was wel nieuw, want Thijs, dat weet je ook wel. Meestal bedenkt hij dat hij, als hij in een talkshow komt, dat hij dan niet aan tafel wil zitten met andere gasten. Mm-hmm. Hij begon wel zo, dus hij zat eventjes. Ging het ook nog over of met Caroline van der Plas, ja, wel of niet in debat wilde. Ja. Maar daarna krijgt hij gewoon de vloer en mag hij een half uur... zijn kennis en zijn ervaring... Dat moet uitonderhandeld zijn door het team, door zijn team. Denk je dat die tafel leeggemaakt werd? Ja, maar dat doet hij altijd. Dat Nou, bij op één. Niet altijd. Nee, maar niet altijd hebben we gezegd, gaan we niet doen. Nee, maar ze proberen het wel altijd. Ja. Ja. En ik denk ook wel... weet je, als je zegt, ik wil het over de oorlog hebben... dat is een serieus onderwerp en zwaarwegend. Dan heb ik geen zin dat er iemand die... artificiële intelligence expert is... zich daar tegenaan bemoeit of zo. Dus je kon je er gisteren iets bij voorstellen? Ja, maar het komt hem wel verdomd goed uit natuurlijk... dat hij een half uur over de oorlog mag praten. Maar het was niet alleen de oorlog. Het ging ook wel over migratie en over de gevolgen van de oorlog. Hè, om de kosten die gestegen zijn. Mij viel op dat het woord stikstof niet is gevallen. Nee, dat viel mij ook op. Tegelijkertijd is het ook een beetje... en daarom kom je natuurlijk ook bij dit format uit... een win-win situatie. Want inderdaad, het wordt van tevoren uitonderhandeld. En liever heb je dan geen andere gasten bijvoorbeeld. Het is ook voor de premier fijn dat hij over zoiets kan praten... als een jaar oorlog en niet bijvoorbeeld wat je zegt over stikstof of over hoe het nu gaat met de toeslagenaffaire. Speelt allemaal mee. Maar dat moet voor een programmamaker ook interessant zijn. Je kan niet midden in een toeslagenschandaal de premier een half uur interviewen en het er niet over hebben. Maar het feit dat nu de oorlog precies een jaar lang duurt, is voor Eva Jinek ook en voor haar redactie een goede reden om met dit format akkoord te gaan. Omdat ze daar prima mee kunnen leven. Het is logisch om heel veel tijd stil te staan bij die maar we hebben straks Provinciale Statenverkiezingen. Daar gaat het ook wel echt over stikstof. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar goed, het is natuurlijk niet de eerste keer dat er verkiezingen zijn... dat er heel veel gepraat wordt over allerlei onderwerpen... waar die verkiezingen nou net niet over gaan. Dan moet je eigenlijk, als je het echt over provinciale thema's wil hebben... dan zou je veel minder nationale kopstukken moeten uitnodigen... juist alleen maar lokale kandidaten. En we hebben het even over de oorlog in Oekraïne. Het is altijd zo geweest. Het was ook toen ik nog bij de VVD werkte. We hebben een keer vlak voor de verkiezingen gehad... dat er een Turkse minister naar Nederland kwam. Dat was jullie redding. Dat was, dan zeggen mensen dat ze al afgestemd zijn. Nou, niks is minder waar. Even in herhalen. Er waren toen ook verkiezingen in Turkije. En toen is een Turkse minister die wilde een campagne voeren in Nederland. Ja, bij de Turkse gemeenschap. En toen is er gezegd door het kabinet, dat willen wij niet. Zij kwam toch. En toen is besloten om haar hardhandig... zelfs uit de auto volgens mij te zagen waar ze nog in zat... naar Duitsland te rijden. Abu Talib heeft ook hard opgetreden. En dat was een soort... Minister Koenders. Ja, Mark Rutte zei daar ook over. Het is alsof ik in een soort film zit. Had hij bij WNL op zondag gezegd. Maar ja, ik kan ook de coronacrisis noemen. Ik kan ook de aanslag in Utrecht, de tramaanslag noemen. Dat zijn allemaal dingen die vlak voor verkiezingen gebeuren. En ja, dan moet je er als premier toch staan. Dus dat zijn niet dingen die zijn afgesproken. Maar het is wel logisch dat de premier dan daarover praat natuurlijk. Ja. Rutte nam tijdens de uitzending de uitdaging aan... om met Caroline van der Plas in debat te gaan. Nadat hij het verwijt kreeg dat de VVD niet in debat wil met BBB, zijn antwoord. U wilt toch wel met Caroline van der Plas in debat? En ik vind haar ook een hele leuke collega. Dus Caroline, wat mij betreft, ik weet wel camera... wat mij betreft, we hebben zo'n slotdebat dinsdag voor de verkiezingen. Daar zitten één op één debatten in. Laten we zorgen dat we dat samen doen. Opgelost. Opgelost. Ja, dat klinkt heel aardig. Van ik zag dat ik moest heel hard lachen. Waarom moest je lachen? Nou, omdat hij het doet overkomen alsof hij heel graag met haar in debat wil. Terwijl van hem hoeft dat helemaal niet. Want hij wil zich natuurlijk afzetten. Daar gaan we het misschien straks ook nog over hebben. Tegen die linkse wolk. Hè, ja. De combinatie GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dus hij heeft er helemaal geen behoefte aan om haar groter te maken. Maar dat kan hij niet zeggen. Dus hij zegt, doe dat maar. Hij weet, zodra hij dit zegt, en daarom moest ik lachen, dat bij de NOS de potloden de lucht in vliegen. Want die hebben helemaal een schema gemaakt. Dat is ook uitonderhandeld, waar we het net over hebben gehad. En dat, ja, als die daaraan voldoen, dat kan. Dat is helemaal niet uitgesloten. Maar dan ken ik nog 12 lijsttrekkers die zeggen van, oh, maar dan wil ik ook met iemand anders in debat. Dus dat gaat dus niet gebeuren. Dus dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren, wat hij dit hier gaat, zei. Denk ik, en dat wist gebeuren. Hij heel goed. Dat weet hij heel goed. Dit gaat sowieso niet gebeuren, wat natuurlijk wel zou kunnen. Maar dan moet de druk heel groot worden om met haar in debat te gaan. Is dat dus de NOS niet lukt? Dat kan niet meer, denk ik. Nou ja, dan zou Eva Jinek nog kunnen zeggen, nou, jullie zijn allebei ook bij mij aan tafel weer welkom. Dat zou in theorie nog kunnen, maar dan zijn we weer een paar dagen of verder. Of bij Op1 of op de radio, dat kan op alle andere plekken ook. Dat hoeft niet per se daar. Ja, en dan is het... Ja. Helaas zijn agenda al helemaal vol. Dan ineens is er geen ruimte meer. Het is heel grappig, want ik moest ook heel erg lachen toen ik het zag. Want ik moest heel erg denken, in een lang verleden was ik verslaggever bij RTL Nieuws. En toen was in de tijd van Pim Fortuyn. En toen wilde Melkert al maar niet met Pim Fortuyn in een 1-op-1 debat. Dus Pim Fortuyn had hem daartoe uitgedaagd op de radio. En toen moest hij daar live op reageren. En toen ging hij enorm zitten duiken. En toen was ik daarna op die gang bij de PvdA. Nog geen PvdA-lid. Verslaggever bij RTL. En toen zei ik, Melkert. Ik denk ook dat ik hem zo noemde. Melkert. Dan zeg je gewoon, ik verheug me erop. We laten onze campagneleiders de agenda strekken. We kijken of het nog lukt. Maar je gaat toch niet zeggen dat je niet met iemand in debat wil. Nee, en dat deed Rutte dus heel slim. Ja. Doen alsof je het wel wil en ondertussen weten gaat toch niet. Hij vindt haar hartstikke aardig, vindt hij er. En dat is ook het mooie eraan, dat wij er inderdaad om moeten lachen. Omdat wij een beetje weten hoe dat werkt. En daar is nou net deze podcast voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen, dat maakt het geestig. Als je thuis gewoon op de bank zit te kijken en je weet niet zo goed hoe dat achter de schermen werkt. Dan denk je, ja, is toch hartstikke logisch. Ja. Ik zit al allebei maar bij nog de NOS. Leken dan, waarom is het onlogisch dat Rutte in debat zou gaan met Caroline van der Plas, die goed staat in de peilingen? Nou, het heeft niks met logica te maken. Hij heeft er helemaal geen zin in om haar groter te maken. Want als je met haar in debat gaat, maak je haar automatisch groter. Hij is de premier. Zij heeft op papier 1 zetel. In de Tweede Kamer, ja. En waarom zou hij haar zendtijd verliezen en een miljoenenpodium? Zo denken jullie. Op het moment dat wij in debat gaan met iemand, dan schenken wij die persoon zendtijd. Ja. Ja, dus wat hij wil... Want en dat kan ook in je voordeel werken. Hè? Want ik weet, over anekdotes gesproken, wij hebben tijdens, volgens mij waren het ook Provinciale Statenverkiezingen, weet ik niet helemaal zeker meer. Dat zijn verkiezingen waarbij niet ontzettend veel mensen komen stemmen. Althans niet zoveel als bij Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Dus je bent niet continu bezig om mensen te overtuigen om op jou te stemmen. Je bent bezig om jouw achterban naar de stembus te halen. En wij wisten, en dat waren volgens mij inderdaad Provinciale Statenverkiezingen, dat op een gegeven moment Forum voor Democratie toen bij de vorige verkiezingen heel groot zou worden. En toen hebben wij juist, we hadden ook een soort town hall, om dat woord maar even te gebruiken, bijeenkomst georganiseerd met Mark Rutte. En daar heeft hij live voor alle camera's, alle journalisten waren daarbij uitgenodigd, Thierry Baudet opgeroepen om met hem in debat te gaan. Want en dan toen weet was je, Thierry zo groot geworden, was Forum zo groot geworden, dus hij dreigde heel groot te worden. Ja. Dus dat was nog voor die uitslag. En dan weet je, daar winnen we wel wat mee, want hij is al heel erg groot in de peilingen. En heel veel mensen die misschien twijfelen om op ons te stemmen, maar misschien ook op D66 kunnen stemmen, denken, laat ik dan maar op de VVD stemmen, want anders wordt misschien meneer Baudet wel groter. Dus dan weet je, wij doen die uitnodiging. Dan weet je ook dat Baudet hem gaat accepteren, die uitnodiging. Ja, en dan is het in je voordeel. Maar dit is inderdaad, net wat Julia zegt, in je nadeel om met haar in debat te gaan en haar zendtijd te geven. En als je er goed op let, dan zie je dat zo'n debat met een echte concurrent, zie je altijd pas heel erg vlak voor de verkiezingen. Ja, dat was toen met Baudet ja, ook. Dus je probeert je concurrent zo klein mogelijk te maken. Als dat niet gelukt is, dan ga je ook het gevecht aan. En dan lijkt je zien dat je de betere kandidaat bent. Dus als BBB blijft stijgen in de peilingen, ze stonden nu geloof ik op 8 zetels in de Eerste Kamer en de VVD op 15, dus er zit nog wel een gat tussen. Ja. Maar stel dat zij stijgt en de VVD daalt, dan kan Rutte alsnog besluiten, oké, dan misschien toch maar wel. Ja. Blijkt er toch een gaatje in zijn agenda te zijn. Ja, en die luxe is er natuurlijk altijd. Want als je dat voorstelt, dan maakt iedereen daar tijd voor. En laten we ook eerlijk zijn, Caroline van der Plas is een hele sympathieke mevrouw. Dus iedere keer als die op tv is dat goed voor haar. Dus des te minder zij op tv is, voor jou als tegenstander, des te beter. Ja, nou maar afwachten of dat debat tussen Rutte en Van der Plas er nog gaat komen. In de podcast De Spindokters praten we nog even door over veel meer, over het nut van de klassieke tweestrijd, het fakkelincident met Sigrid Kaag en de stikstofmuiterij in de provincies. Je kunt de podcast vanaf nu luisteren in je favoriete podcast-app. U hoort het, we gaan nog even voetballen. Armand Afsaroglu, hoe is het bij PSV tegen Sevilla? Helaas geen vroege goal voor PSV. Het staat 0-0 na bijna 14 minuten voetbal in Eindhoven. Het is een wedstrijd die redelijk in evenwicht is. PSV probeert het wel, maar komt er nog niet echt doorheen. Achterin bij de Spanjaarden Sevilla. 12e in de Spaanse competitie. Wel specialist in het winnen van de Europa League. Dat hebben ze vaak gedaan. 2-3 jaar geleden nog, toen Luc de Jong in de finale daarvoor zorgde met 2 rake kopballen. De Jong die vorige week nog een staande ovatie kreeg in Sevilla. Nu dus namens PSV moet hij verdedigen, want de Spanjaarden krijgen een vrije trap. Het is niet de droomstart geworden waar PSV op hoopte, want dan had hij er al in moeten liggen. Dat is dus nog niet gebeurd. Wel een vrije trap dus voor Sevilla. Of die wat oplevert, dat gaan we horen na het nieuws. Elf langs de lijn het omstreken begint. Voorlopig staat het 0-0 in het Philipsstadion. Nee, kan de vrije trap toch nog meenemen. En hij gaat er net niet in, maar over het doel van PSV 0-0 dus. Dankjewel, Armand. Zometeen inderdaad geen kunststof, maar langs de lijn het omstreken met live het vervolg van PSV Sevilla. En later Ajax tegen Union Berlin in de Europa League. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Ismael de Bruin.